أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sevgili dostlar, geçen hafta derse başlarken sünnetin bir tanımıyla başlamıştık. Demiştik ki sünnet sahibine Müslümanca düşünmeyi ve Müslümanca yaşamayı öğretir. Onunla alakalı da bir örnek vermiştik Hazreti Ali'den. Hazreti Ebu Bekir döneminde yaşanmış olan bir olayı. Yine aynı tanımı yapalım ki bu tanıma aslında çok ihtiyacımız var. Çünkü bugün eğer hayatta Müslümanca yaşayamıyorsak aslında temelinde yatan sebep Müslümanca düşünmediğimizden dolayıdır. Onun için Müslümanca bir düşünüş nasıl olurmuş bunu öğrenebilmek için tarihte müşahhas örneklere çokça müracaat etmemiz gerekiyor. Eğer böyle örneklerden bahsedeceksek herhalde kapısına varacağımız adres yine Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş olan o ilk nesil olacaktır. Yine Hazreti Ebu Bekir döneminden bir örnekle başlayacağım ama daha da öncelerine gideceğiz. İşin bidayetinde yani Allah Resulü'nün vefatından Hazreti Ebu Bekir'e geçiş sürecinde yaşanmış olan bir örnekle nasıl Müslümanca düşünülürmüş, nasıl Müslümanca yaşanırmış onu öğrenmeye çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın bir ordu hazırlanma emrini verdi ashaba. Ordunun başına da o gün için 17 yaşında olan genç bir delikanlı Usame İbni Zeyd'i atadı. O ordunun içerisinde ashabın büyükleri vardı. Ebu Bekir vardı, Ömer vardı, Osman vardı, Ebu Ubeyde İbni Cerrah vardı, Abdurrahman İbni Af vardı, Said İbni Zeyd vardı. Ve şu anda burada saymadığım ama sizin çok yakından tanıdığınız ashab-ı kiramın önde gelen isimlerinin hepsi vardı. Allah Resulü mübarek ellerinde yetişmiş o ashab-ı güzini 17 yaşındaki bir delikanlının komutasında Bizans topraklarına gönderiyordu. Ordu teşekkür etti. Curuf denen bir mekanda Efendimizin hareket emrini beklemeye başladı. O günlerde de Allah Resulü rahatsızlanıp yatağa düştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağa düşmesiyle vefatı arasındaki zaman dilimi 13 gündür. O 13 gün zaman zarfında ashab ara ara gözlerini Allah Resulüne diker. Acaba ne zaman Allah Resulü haydi yürüyün diyecek de biz yürümeye başlayacağız diye ondan gelecek olan emri bekler. Onun sıhhatine kavuşması için dua ederlerdi. Ama ashabın beklediği olmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan veda etti. Beni Saide çardağında Hazreti Ebu Bekir ilk halife seçildi. Yaptığı ilk icraat Usame ordusunu Bizans üzerine göndermektir. Çok önemlidir o günler. Geçen hafta da söyledim o rivayeti. Taberi der ki o günler Mekke ile Medine dışında Cuma namazı kılınacak yer kalmamıştı. Her tarafta halka halka irtidat hareketleri. Her yerden sıkıntı geliyor Medine'ye. Falanca kabile baş kaldırmış. Filanca kabile zekat vermiyor. Filanca kabile artık biz Müslümanların siyasal otoritelerini kabul etmiyoruz diyerek Medine'ye haberler gönderiyor. Böyle bir anda Hazreti Ebu Bekir orduya hareket emri veriyor. Ashabın ileri gelenleri geliyor. Hazreti Ömer'in yanına. Ey Ömer diyorlar, sen düne kadar Allah Resulü hayattayken Resulullah'ın solunun adamıydın. Şimdi ise Resulullah'ın halifesi olan Ebu Bekir'in sağının adamısın. Git ona söyle, bu işten vazgeçsin. En azından biraz ertelesin. Bir taşlar yerine otursun. Şu sıkıntılar biraz olsun giderilsin. Sonra yeniden ordu hareket etsin. Geldi Hazreti Ömer. Ey Allah Resulü'nün halifesi. Orduyu şu an harekete geçirmesek daha iyi olmaz mı? Ey cahiliyenin cesuru, İslam'ın korkağı olan Ömer. Sen bana bunu mu diyecektin? Vallahi ben Allah Resulü'nün çıkarmış olduğu bir orduyu Medine'de bekletmem. Nedir bu dostlar? Sünnet bu işte. Müslümanca düşünme, Müslümanca yaşama bu işte. Hayır dedi. Ben çıkaracağım dedi. İsterse Medine'yi kurtlar bastın, canavarlar gelsin, müminlerin annelerinin ayaklarından tutsun, sürerek Medine'nin sokaklarında alsın götürsün. Böyle olsa dahi ben Allah Resulü'nün ordusunu harekete geçireceğim. Hareket emri verdi. Ensar yine geldi Hazreti Ömer'in yanına. Peki dedi, çıkaracak bu orduyu belli ama söyle, rica et de hiç değilse ordunun komutanını değiştirsin. Yaşlı birini atasın. Çünkü genç diye Usame'ye itaat etmiyor insanlar. Onun hakkında bazı rahatsızlıkları dile getiriyor insanlar. Ne olur söyle de değiştirsin. Yine geldi Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bekir'in karşısında durdu ve bu sözü söyledi. Hazreti Ebu Bekir naif bir insan. Gadaplandığına dair İslam tarihindeki rivayetler çok sınırlıdır. Ama bir anda ayağa kalktı, Hazreti Ömer'in yanına vardı. Hazreti Ömer neredeyse yarım metre ondan uzundu. Sakalını tuttu, ey annesi kendisini kaybedeceğiz dedi. Annesi ölüm haberini alasıcıya, sen Resulullah'ın atadığı bir komutanı benden azletmek mi istiyorsun? Müslümanca düşünmek, Müslümanca yaşamak bu işte. Vallahi bilsem ki işin sonunda ne olacak, ben yine de Allah Resulü'nün atamış olduğu bir komutanı azletmeyeceğim dedi. Ve ordu harekete geçti. Usame'nin komutasında. Ne oldu biliyor musunuz dostlar? Savaş olmadı o ordunun. Ama ordu yola çıktığı zaman Medine'nin civar kabileleri şunu düşündüler. Eğer böyle bir zamanda İslam devleti ta Bizans'a bir ordu çıkarabilecek güçte ise demek ki bunlara karşı konulmaz. Anında o hareketlilik yerini sükunata bıraktı birkaç bölge dışında. Neden? Müslümanca düşündü, Müslümanca yaşadı, karşılığında aldı. Niye biz alamıyoruz, Müslümanca düşünmüyoruz da Müslümanca yaşamadığımızdan dolayı? Rabbim inşallah şu derslerin vesilesiyle bizlere Müslümanca yaşamayı, Müslümanca düşünmeyi nasip eylesin. Bizi böyle bir düşünceden mahrum etmesin ki ortaya imanımızın semereleri olan güzel meyveler çıksın inşallah. Allah Resulü'nün o güzide ashabının sünnet anlayışını anlamaya çalışıyorduk. İki anlayıştan bahsettik geçen dersimizde hatırlarsanız. O iki anlayışın temelinde de beş temel tezahürün olduğunu söyledik. Dedik ki ashab ya Allah Resulü'nün sünnetini duygusal anlar, ya akli anlar. İster duygusal anlasın, ister akli anlasın. Beş temel hususiyet tüm ashabın sünnete yaklaşımının temelini oluşturur. Neydi onlar? Bir, ittiba. Allah Resulü'nün sünnetine tabi olmak. İki, teessi. Hayatın tesisini Allah Resulü'nün ellerine bırakmak. Üç, teşebbüh. Ona benzemek. Dört, taklit. Onu taklit etmek. Beş, temessuk. Onun sünnetine dört elle sarılmak. Bu beş temel hususiyet aslında ashab-ı kiramın tamamının ortak bir özelliğiydi. Hepsinde vardı. Ama az ama çok. Birinde biraz fazla, birinde biraz az. Bu mümkündür. Hatta Allah Resulü bunu farklı bir amaçla söyler ama söyler bize. İnsanlar da topraklar gibidir der bir hadisinde. Nasıl ki her toprak semadan yağan yağmurdan aynı oranda istifade etmezse, nübüvvetin yağmurundan da insanlar aynı oranda istifade etmez. Kimi biraz az, kimi orta, kimi daha fazla istifade edebilir. İşte bu beş temel hususiyet ashab-ı kiramın tamamında tezahür etmişti ama oranları farklıydı. O oranları kişiden kişiye değişiklik arz edebilirdi. Bu bilginin ışığında duygusal anlamayı anlamaya çalıştık. Duygusal anlamayı dedi ki ashab maksadı sorgulamadan şekil ve lafza sarılarak Efendimiz'den intikal eden her şeyi uygulamaya çalışırdı. Ve bu anlayışta tefekkür değil, duygu ön plandaydı, sevgi ön plandaydı. Onlar Allah Resulü'nü canlarından daha çok severlerdi. Böyle sevdikleri için de her hali ile ona benzemeye çalışırlardı. Sevgi boyutlu bir ilişkileri olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aralarındaki münasebet hep bu ölçüde geliştiği için Efendimiz'den intikal eden her şeyi hayatlarında onlar göstermeye çalışırlardı. Bunun için İslam ümmetinin medarı iftiharı olan Şah Veliullah Dehlevi çok güzel bir noktaya temas eder. Ve şöyledir. Efendimizin ashabı, sahabe-i kiram efendilerimiz hiçbir zaman Resulullah'tan gördükleri bir şeye farzdır, vaciptir, menduhtur, mübahtır, mekruhtur, sünnet-i gayr-ı müekkededir, sünnet-i müekkededir gibi bir tasnifi sorgulamazlardı. Sorsaydınız onlara çok baba bir iddiadır bu ama altını imzalamakta da hiçbir beis yok. Abdestin farzları kaçtır deseydiniz çoğu bilmezdi. Bilmezdi. Çünkü onlar böyle bir şeyi sorgulamaya ihtiyaç duymazlardı. Onlar şunu duymuşlardı. Hayat gemilerinin kaptanı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Ben nasıl hac yapıyorsam siz de öyle yapın. Ben nasıl abdest alıyorsam siz de öyle alın. Bunu duydukları için ihtiyaç duymuyordular ve bu soruları sormuyordular. Ne zaman soruldu bu sorular? Sahabe neslinden yaklaşık 150 yıl sonra. Hicri 2. yılın sonlarına doğru 3. yılın başlarında fıkıh tedvin edilmeye başlayınca müştehit ulema Allah Resulü'nün ve sahabenin uygulamalarının yansıması ışığında bunları oluşturdular. Ama sahabe buna ihtiyaç duymuyordu. Allah Resulü yapıyorsa biz de yapıyoruz diyorlardı. Ama sahabe şunu da yapmıyordu dostlar. Hatırlayın geçen dersi. Efendimizin sünnet namına yaptıklarıyla bireysel anlamdaki tercihlerinin aralarını ayırıyor. Bireysel tercihlerini kendilerine bir izlenecek yol olarak benimsiyor ama asla bunu topluma dayatmıyorlardı. Bireysel tercihleri kendi şahsiyetlerinde ve hayatlarında diriltiyor ama insanlara bunu söylemiyor, insanlara dayatmıyorlardı. Bu çok önemli bir noktaydı ve bugünün dünyasında ne yazık ki ihmal edilen bir noktaydı. Eğer azametse ben nefsime azameti şart koşabilirim. Azametin müşterisi ve taliplisi olabilirim. Azameti uygulamak için gayret gösterebilirim. Ama topluma söyleyeceksem eğer en kolay olanını, yani ruhsatları söylerim. İşte Allah Resulü'nün ashabında böyle bir hususiyet vardı. Peki ashabın tamamı böyle miydi? Hayır. Geçen derste söyledik. İstisnalar vardı. İstisnaydı. Bakın onu nitelendirirken bile bu tabiri kullanıyoruz. İstisnalar vardı. Bazı ashab-ı kiram efendilerimiz bazen etki tepkiden dolayı, bazen o günün şartları itibariyle, bazen kendi yapılarından dolayı bireysel tercih sahasında kalması gereken nice şeyleri başkalarına dayatabilirlerdi. Kimin gibi mesela? Belki birileriniz bana kızacak ama söyleyeceğim. Ebu Zer gibi. Ebu Zer'in uygulamalarında böyle bir şeyi görüyoruz biz. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Kim Ebu Zer? Gıfar'ın şakisi. Yol kesip kervan vuran birisi. Böyle birisi bir gün sorgulamaya başlıyor. Ve bir arayışın neticesinde duyuyor ki Muhammed isimli birisi Mekke'de çıkmış ve kendi düşüncelerine yakın şeyler söylüyor. Bir rivayete göre Ebu Zer'in kardeşi ona bu haberi getirmiş. Varayım demiş Kabe'ye. Sorayım kim bu, ne söylüyor. Varmış Kabe'ye. O günler zor günler. Allah Resulü'nün özel davet günleri. Gizli demiyorum, özellikle biliyorsunuz niçin demediğimi. Özel davet günleri. Adam adama oynadığı günler Allah Resulü'nün. 10 yaşında Ali Kabe'nin avlusunda Efendimiz'e götürecek adamlar bekliyor. Ebu Zer de gelmiş günlerce Mekke'de nasıl bir yolunu bulsam da Muhammed'e gitsem diye fırsat kolluyor. 10 yaşında bir çocuk Ali büyük bir feraset ve basiretle Ebu Zer'in o huzur risaleti hak ettiğine kanaat getiriyor ve onu götürüyor. Gidiş o gidiş. Oraya varıyor, 23 sene Allah Resulü'nün özel halkasının bir neferi oluyor. Bir gün Allah Resulü'ne diyor ki ya Resulallah, falancaya valilik verdin, filancaya komutanlık verdin, filancayı elçi olarak gönderdin. Benim ne eksiğim var? Bana da bir görev versene ya Resulallah. Hayır. Sana görev yok. Ebu Zer'e görev vermiyor Allah Resulü. Niye? Çok iyi tanıyor Allah Resulü. Yanındaki insanları öyle bir tanıyor ki 23 yıl içerisinde belki 10 binin üzerinde görevlendirme yapmıştır. Bir tanesinde keşke şunu yapmasaydım diyerek pişman olduğu bir adamı yoktur. Nereye ne göndermişse oranın ehlini göndermiştir. Bunlar tesadüfü değil dostlar. Niye Allah Resulü hicret günü Ebu Bekir'le yolculuğu tercih etti? Neden Hazreti Ömer değil? Neden Hazreti Osman değil? Neden Hazreti Ali ya da bir başkası değil de Hazreti Ebu Bekir? Bunun hikmeti var. Boşuna değil bu. yolun bir yerinde Hazreti Ebubekir tanınır. Yanına gelirler. Hazreti Ebubekir o gün içinde ticaretle uğraşıyor ve bölgenin tamamı Hazreti Ebubekir'i tanır. Hatta Medine'den bile neseple ilgili bir sorusu olan Hazreti Ebubekir'in yanına gelir. Bölgenin en üst düzeyde bir nesep alimidir Hazreti Ebubekir. Konuşurlar Hazreti Ebubekir'le. Sonra döner der ki Hazreti Ebubekir'e: "Men haze?" Allah Resulü'nü işaret eder. "Men hazedir? Bu kim?" Ne diyecek buna? Resulullah dese başına 100 deve konmuş. Biri uçuracak haberi, Allah Resulü'nün hayatı tehlikeye girecek. Yalan söylese haşa, sadakat abidesi Ebu Bekir'e yakışmayacak. O halde öyle bir söz söylemeli ki ne şişi yakmalı ne kebabı. Ne diyor biliyor musunuz? Hedin yehdini. O benim yol rehberimdir. Benim yol rehberim. Nasıl anlıyor muhatap? Çölleri bilen bir rehber. O neyi kastediyor? Dünya ahiret rehberliği. Bu cevabı ancak Ebu Bekir verirdi işte dostlar. Onun için hicrette o olmalıydı. Allah Resulü'nün sağında o olmalıydı. O oldu da. Niye Ömer'e Faruk lakabı hiç düşündünüz mü? Hem de ne zaman biliyor musunuz? İlk gün. İlk gün. Lakabı aldığı ilk gündür İslam'la müşerref olduğu ilk. İçeriye girer. Allah Resulü hiç kimseye yapmadığını yapar Ömer'e. Çağırır Ömer'i yanına, iki yakasından tutar. Şöyle bir silkeler. Çünkü Ömer'in anladığı dil odur. Ömer yumuşak lisanla anlamaz. Onun şahsiyetinin anahtarlarından bir tanesi kuvvettir, bir tanesi adalettir, bir tanesi rahmettir. 3 anahtarı vardır şahsiyetinin. İkisinin aslında ortak paydası kuvvettir. Allah Resulü ona öyle hitap etmelidir. Şöyle bir silkeler. Ey Hattab'ın oğlu, Müslüman olacağın gün gelmedi mi? O anda zaten Ömer kararını vermiştir. Şahadet kelimesi Erkam'ın evinde yankılanınca Hazreti Ömer'in Allah Resulüne söylediği söz şu: "Ya Resulallah, onlar batıl, biz hak değil miyiz? Onlar zelil, biz aziz değil miyiz? Niye gizlenelim o zaman Erkam'ın evinde? Çıkalım Kabe'nin sokaklarına, Mekke'nin caddelerine, haykıralım bu dinin yüceliğini. Sen Faruk'sun ey Ömer." Hak ile batılı anında birbirinden ayırt edensin. O gün aldı ve bir ömür o lakabının arkasında durdu. Niye Hudeybiye elçisi olarak Allah Resulü Hazreti Osman'ı gönderdi? Hiç düşündünüz mü? Neden o? Neden Ömer değil de o mesela? Neden Ali değil de Osman? Çünkü hangisi gitse Mekke'de ortalığı karıştıracak. Ama Hazreti Osman müsamahanın zirvesinde biri. O gün Mekke'nin reisi Ebu Sufyan Hazreti Osman'ın amcası. Beni Ümeyye'ye mensup birisi. Gittiği zaman Müslüman olmasına rağmen saygınlık görmesi gereken birisi. Onun için. Neden hicret gecesi yatağa Ali yatar? Neden başkası değildi o? Neden Hatip bin Ebi Belta'nın gönderdiği mektubu almak için Allah Resulü onu gönderir? Neden? Mektup bulamadı. Saatlerce aradı, bulamadı mektubu. Dönüp gelebilirdi ama gelmedi. Resulullah dediyse eğer doğrudur. Aradı müthiş bir kararlılıkla en sonda mektubu kadının saçlarının içerisinde buldu. Oraya kararlılık sahibi bir adam lazımdı. O da Ali'den başkası olmazdı işte. Ve Ali oldu. Bunun gibi dostlar, sancaktarlarından tutun ordu komutanlarına kadar, valilerinden tutun Mekke'de yerinde bıraktığı vekillere kadar, hepsi aslında müthiş bir fetanetin ürünüdür. O fetanettir işte. Ebu Zer'e der ki hayır. Niye? Biliyor Ebu Zer'i Allah Resulü. İdareci olsa milletin iflahını sökeceğini biliyor. Onun için hayır diyor. Sen tek başına bir ümmetsin Ebu Zer. Tek yaşadın. Tek yaşayacaksın. Tek öleceksin. Tek başına da haşrolacaksın. Sen o baharın, o okulun bambaşka bir talebesisin. Eşin emsali yok. Bu zat işte dostlar, bahsedeceğimiz zat. Duygusal anlıyor sünneti. Ve bireysel sahada kalması gereken nice şeyi toplumsal sahaya da taşıyor. Mesela bir hadisesini aktarır bize Buhari, Müslim, Ebu Davud. Allah Resulü'nden bir hadis duymuştu. Efendimiz demişti ki bu hadisinde, hizmetçileriniz, işçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Onları Allah size emanet etmiştir. Onun için kardeşinize kardeşçe bir muamelede bulunun. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onlara sakın ağır işler vermeyin. Eğer ağır bir iş verirseniz o işin icrasında siz de ona yardım edin. Hadisin metni bu. Nasıl anladı Ebu Zer bunu? Birebir lafızlarıyla anladı. Ve bir gün olsun hizmetçisinden ayrı bir yemek yemedi. Bir gün olsun hizmetçisinden farklı bir elbise giymedi. Güzel değil mi buraya kadar? Bir gün bir kumaş geldi. Kumaş iki kişiye az, bir kişiye ancak kifayet ederdi. Resulullah'a muhalefet etmeyeyim diye kumaşı tam ortadan böldü. Yarısını hizmetçisine, yarısını kendine aldı. Ne kendine bir elbise çıktı, ne hizmetçisine. Sahabenin bazıları Ebu Zer'e dediler ki, ya kumaşın tamamını ona ver ya tamamını kendine al. İkinize de yaramayacak. Hayır dedi. Ben Allah Resulüne muhalefet edemem. Eyvallah, etme muhalefet. Kendine al kumaşı, ona başka bir elbise al. Olmaz dedi. Bedelini sor pazardan, kaç liraysa o bedeli ver. Olmaz dedi. Ben Allah Resulüne asla muhalefet. Buraya kadar da güzel değil mi dostlar? Bu da güzel. İttiba bu işte. Teessi bu işte. Temassuk bu işte. Teşebbüh bu işte. Taklit bu işte. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Bir de ashabın büyüklerine fırçalar attı. Siz işçilerinize zulmediyorsunuz diye. Aslında zulüm yok ortada. Ama Ebu Zer'in algısına göre bir zulüm var. Ortada bir zulüm yok. Anlaşılmıştır ücreti, o ücret ödeniyordur. Allah Resulü'nün bu hadisteki kastı nedir? İşçiye zulmetmemektir. Aslında bu hadis başlı başına bir işçi ve işveren, hukuku düzenleyen en temel nebevi uygulamadır. Ve kastı aslında bu hukukun zayi edilmemesidir. Ama Ebu Zer, Ebu Zer'ce düşündü ve bu işi lafzi olarak, duygusal olarak anladı. Böyle anlamakla kalmadı, başkalarının da böyle anlamaları için baskılarda bulundu. Daha başka bir şey, hepinizin bildiği bir olay. Tevbe suresi 34. ayet, Kur'an'ın kenzi kullandığı başka ayetler ve Allah Resulü'nün infakla ilgili bazı hadisler. Ebu Zer'de şöyle bir anlayışın oluşmasına sebep olmuştu. Bir Müslüman özel mülkiyet edinemez. Ashab nasıl anlıyordu? Sadece Ebu Zer bunu anlayan. Geri kalan ashabın tamamı bu hadisleri ve ayetleri şöyle anlıyordular. Ödenmesi zorunlu olan mali yükümlülük, yani bizim zekat dediğimiz mali yükümlülük ödendikten sonra geriye kalan helal kazanç miktarı ne olursa olsun sahibine helaldir. Ve hiç kimse o özel mülkiyete dil uzatamaz, zorla alamaz, zorla onun hayır yapması noktasında baskıda bulunamaz. Bu düşünce Kur'an'ın ve Allah Resulü'nün temel bir düşüncesiydi. Çünkü İslam bazı beşeri sistemlerin yaptığı gibi özel mülkiyetin düşmanı değil. Sosyal adaletin savunucusudur ama özel mülkiyetin düşmanı değil. Ebu Zer el-Gıfari nasıl anlıyordu bunu? Hayır diyor. Edinemezsiniz diyordu. Edinen sahabileri sert bir dille eleştiriyordu. Hatta Muaviye bin Ebi Sufyan'ın Şam valiliği zamanındaki Hazreti Osman'ın hilafet günleri taşlıyordu onların camlarını. Allah Resulüne muhalefet ediyorsunuz diye. Öyle bir noktaya geldi ki Hazreti Osman Rebeze'ye sürmek zorunda kaldı Ebu Zer el-Gıfari. Tabi bu uygulamanın tamamında Ebu Zer'i haksız tutmak yanlış olur. Olayın o günkü şartlarını da dikkate alın. Özellikle Şam'da şatafat, saraylar, Bizanslara özenerek kurulan evler almış başını gidiyor. Böyle bir anda etki tepki olayıyla Ebu Zer el-Gıfari meşru olan birçok şeye de karşı çıkıyor. Ve sahabenin geneli tarafından da eleştiriliyor. İşte dostlar, mesele bu. Bireysel tercih sahasında kalsaydı eğer, hiç kimse Ebu Zer el-Gıfari'ye bir şey demezdi. Demediler de. Abdullah İbni Ömer'i hatırlayın. Hacca gideceği zaman Allah Resulü'nün durup da orada istirahat ettiği, hatta bazı kaynaklarda defi hacet yaptığına dair söylendiği o mıntıkaya varır, orada biraz durur, geri dönerdi. Niye yaptın bunu diye soranlara da fealehu fealtuhu. O yaptı, ben de yaptım. Niye? Bilmiyorum ki. La edri. Vallahi la edri. Vallahi bilmiyorum. Allah Resulü yaptı diye ben de yapıyorum. Ama şunu demedi Abdullah İbni Ömer. Haydi hep beraber oraya. Bunu deseydi eleştirilirdi. Bunu deseydi sahabenin bir kısmı tarafından ciddi manada eleştiriye tabi tutulurdu. Demedi. İşte bu. Duygusal anlayan ashab dahi bireysel tercihleri topluma sünnet adına, din adına dayatmadı. Bu yıllarca da böyle oldu. Peki ne oldu da birden İslam dünyasının ibreleri kaydı ve bireysel tercihler sünnet gibi algılanarak topluma dayatıldı? Böyle oldu değil mi? Halen bugün İslam dünyasında aslında bu düşünce hakimdir. Sünneti tefakkuh fıkhına göre anlama düşüncesi azınlıktadır. Hatta böyle anlayalım diyenleri bazen sünnet düşmanı diye nitelendirirler. Niye? Ne oldu da sahabenin bu asil düşüncesi böyle bir noktaya geldi? İşte ne oldu sorusunu doğru bir şekilde sorup doğru bir biçimde de cevaplamamız lazım dostlar. Ne oldu? Belki birçok şey. Ama acizane şu kardeşiniz, dört önemli noktaya dikkat çekecek. Dört şey oldu, böyle oldu. Bir, özellikle Hazreti Osman dönemiyle birlikte başlayan, biliyorsunuz Hazreti Osman'ın hilafeti 12 yıllık bir zaman dilimidir. İlk 6 yılında çok ciddi bir sıkıntı yoktur. İkinci 6 yılında fitne kapıları açılmıştır. İşte o günden itibaren açılan fitne kapılardan İslam toplumunun içerisine yayılan bazı sıkıntılar insanların belli şeyleri feda etmeleri noktasında sebeplere yol açtı. İnsanlar dini duyarlılıklarını yavaş yavaş yitirmeye başladılar o dönemde. Ashabı bundan beri tutuyoruz. Ama özellikle o dönem Müslüman olan yeni uluslardan bahsediyoruz. Bunlar ilk nesil gibi İslam'a ve Kur'an'ın mesajlarına, sünnete temessuk etmediler. Ve bu yayılmaya başladı. Hicri 3. yüzyılın başına geldiğimiz zaman bu daha da fazlalaştı. Ve birileri tedbir adına ne yaptı biliyor musunuz? Terhib ve terhib hadislerini uydurmaya başladılar. Ne demek terhib? Terhib rağbet ettirme. Terhib korkutma. Rağbet ettirme ve korkutma adına İslam dünyasında hadisler uydurulmaya başladı. Buna dair çok ciddi rivayetler var elimizde. Soruyor imamlarımız. Yahu Allah Resulü böyle bir şey demedi. Allah Resulü'nün adına yalan söyleyenin yeri cehennemdir. Sen bunu bilmiyor musun? Kalkıp da Allah Resulü'nün adına yalan uyduruyorsun dediklerinde o imamlara ne diyorlardı biliyor musunuz? Biz Allah Resulü'nün adına yanlış şeyler uydurmuyoruz ki. Güzel şeyler uyduruyoruz. İnsanları teşvik edici şeyler uyduruyoruz. Korkutan şeyler uyduruyoruz. Fitnelere dalacaklarına evde otursun bu işleri yapsınlar diye uyduruyoruz demeye başladılar. Ve bugün hadis külliyatlarında sayılara dair rivayetler, özel gün ve gecelere dair rivayetler, şu duayı 4444 defa oku, şöyle rekat namaz kıl gibi hadislerin büyük bir kısmı işte budur. Terhib, rağbet ettirme adına uydurulmuştur. Ya diğeri terhib, korkutma adına, o da Allah Resulü'nün lisanından çıkmamış korkutmalar. Şunu çokça duymuşsunuzdur mesela. Hanımlardan özür diliyorum. Şu cürmü yaparsan eğer Kabe'nin içerisinde ananla zina etmiş gibi ceza alırsın. Böyle bir suç işlemiş gibi günah kazanırsın. Böyle bir şey yok. Bu korkutma adıyla birilerinin hadis diye külliyatlara sokuşturduğu şeyler. Ve bunlar daha sonradan ağırlaştırılarak devam etti. İşte birincisi bu dostlar. Birincisi bu, birinci sebep. İkinci sebep etki tepki olayıyla gelişen vurdum duymazlıkları bir kısmını giderme adına sünnetin niteliğine ve bağlayıcılığına bakmadan her şeye sahip çıkıp hepsini de aynı kategoride değerlendirerek insanlara takdim etme. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, bu da büyük bir iddia, belki ağır gelecek size. Birileri dini ağırlaştırdı özel olarak. Özellikle Emevilerin son 20-30 yılında bunu çok rahat bir biçimde görüyoruz. Bu zalim yöneticiler şöyle bir kanaate vardılar. Eğer dinin kolay olduğunu insanlar anlarlarsa, özellikle yeni Müslüman olan birçok bölge ne olacak? Bu din kolay deyip bu dine girecekler. O halde ağırlaştıralım dinin şartlarını ki bunlar Müslüman olmasın ve bize bol bol cizye ödesin. Çünkü ağırlaştırılmış cizyeler var, vergiler. Bunun adına dini ağırlaştırmaya başladılar. Okudunuz mu bilmiyorum, belki de duymuşsunuzdur. İmam Ebu Hanife, bizim mezhep imamımız, bas bas bağırıyor. Ana dilde ibadet caizdir, helaldir diye. Fatiha suresini kendi dilinizin tercümesinde bile okuyup namaz kılabilirsiniz diye. Neden? Çünkü adamın ızdırabı var. Emeviler diyor ki hayır, Arapça bilmeyen bir adam namaz kılamaz. En azından namaz için gerekli olan şeyleri Arapça ezberlemek zorunda. Adam Ermeni. Azerbaycan, Ermenistan seferleri Hazreti Osman'ın hilafetinin son yıllarındadır. Dili dönmüyor zavallının. Ezberleyemiyor. İranlılar. Halen 20 tane İranlıyı getirin, bir tanesi Arap aksanıyla doğru dürüst Fatiha'yı okuyamaz. Şu anda bile. Uymuyor. Farsların aksanı uymuyor. İmam Ebu Hanife diyor ki Selman-ı Farisi'nin de görüşünden delil alarak Farsça tercümelerini okuyabilirsiniz. Bu bir etkiye bir tepkidir aslında. 60 yaşında adam Müslüman olmak istiyor. İlk şart sünnet olacaksın. 60 yaşında. Bu adam nasıl sünnet olsun Allah aşkına? Olmaz böyle bir şey. Bırakın bunu. Bu dinin, Müslümanlığın şartı falan değil. Bu bir şiardır. Alman'ın biri gidiyor hocaya. Hocam diyor, Müslüman olacağım, ne yapmam lazım? İlk önce bu, sünnet olacaksın. Peki diyor, biraz düşüneyim. Geliyor eve. Bir tefsiri okurken bir de bakıyor ki orada mürtedin hükmüyle ilgili bir şeyler yazıyor. Dinden çıktığınız zaman öldürülürsünüz diye. Merak ediyor. Yine imama gidiyor. Hocam diyor, böyle bir şey okudum, doğru mu? Doğru. Dinden çıkanları öldürüyor mu sizin dininiz? Öldürüyor. Yahu bu din nasıl bir din ki girerken kesiyor, çıkarken kesiyor. Bu din böyle bir din mi? Girerken kesen, çıkarken kesen. Yok. Bu din böyle bir din değil. Ama ne yazık ki bu din böyle bir hale geldi. İşte ağırlaştırılmış şartlar içerisinde sünnette Allah Resulü'nün belki adet olarak, belki gelenek ve görenek olarak, belki Arap olmasından dolayı, belki o coğrafyanın hususiyetlerinden dolayı yaptığı bazı şeyler özellikle Arap olmayan uluslara sünnet adına dayatıldı. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü dostlar, dördüncüsü de şu. Bugün hadisleri bize nakleden sahabeler sınıflandırılırlar. Muksirin denir en fazla hadis rivayet eden sahabeye. Muksirinden olan sahabi 700'ün üzerinde hadis rivayet etmiştir hadis külliyatlarına. 700'ün üzerinde hadis rivayet eden 9 tane sahabiye rastlıyoruz. Bu 9 sahabinin 6'sı sünneti duygusal anlayanlardan, 3'ü sünneti akli anlayanlardan. Yani tefakkuhla anlayanlardan. Kim bunlar? Mesela en başta Ebu Hureyre. Kaç hadis? 5374 hadis. Abdullah İbni Ömer kaç hadis? 2630 hadis. Enes bin Malik 2286 hadis. Hazreti Ayşe 2210 hadis. Abdullah İbn Abbas 1660 hadis. Cabir bin Abdullah 1540 hadis. Ebu Said el-Hudri 1170 hadis. Abdullah İbn Mesud 800 hadis. Abdullah İbn Amr 740 hadis. bu 9 sahabinin rivayet ettikleri hadisleri duygusal anlama, akli anlama diye bir tasnife tabi tutsak. Bu 9 sahabiden akli anlayanlar kim? Hazreti Ayşe, Abdullah İbni Mes'ud, bir de Abdullah İbni Abbas. Bu 3 sahabi. Geriye kalan 6 sahabi duygusal anlayanlar. Sayıları şöyle bir tasnife tabi tutsak nasıl bir rakamla karşılaşırız biliyor musunuz? 13.740 hadis duygusal anlayan sahabinin rivayet ettiği hadisler, 4.670 hadis akli anlayan sahabinin rivayet ettiği hadisler. Dolayısıyla bugün hadis koleksiyonu içerisinde bize rivayet edilen hadislerde böyle bir özellik var. Onun için lafız ve şekil olarak anlamak, akli olarak anlamaktan, tefakkuh olarak anlamaktan daha fazla itibar görmüştür. Bu bir gerçek. Ama gelin Allah Resulüne gidelim. Bir de bakıyoruz ki Allah Resulü beni tefakkuhla anlayın diye bir ömür çabalamıştır. Hazreti Ayşe'nin aslında sahabeye yönelttiği eleştirilerin altında yatan temel sebep de budur. Allah Resulü'nden bunu terbiye etmiş, bunu görmüştür. Nedir tefakkuh? Fıkh. Ve huve kastu mutekellim derler Araplar. Konuşanın kastini anlamak. Kasti anlamazsanız konuşanın ya da yapanın onu niye söylediğini, neden yaptığını anlayamazsınız. Allah Resulü buna özen gösteriyor. Ve sahabeye ara ara beni böyle okuyun diyor. Bana böyle bakın. Beni bu gözle okuyun ki siz istifade edesiniz, başkalarına da aktarasınız. 3 örnek aktaracağım fazla uzatmadan. Birincisi dostlar, Ebu Davud başta olmak üzere İmam Ahmed bin Hanbel, İbn Sa'd'ın Tabakatı ve birçok İslami kaynak aktarır bize. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün namaz kıldırıyor ashaba. Ayaklarında bir çift terlik var. O günün şartlarını göz önüne getirin dostlar. Öyle mescitler, bizim banyolar gibi her tarafı fayanslarla döşenmiş, altı da her tarafı kırmızı yeşil halılarla donatılmış mescitler değil. Efendimiz yıllar yılı toprağın üzerinde secde etti Mescid-i Nebevi'de. Hayber'in fethinden sonra Medine biraz zenginleşince bir şeyler serilmeye başlandı altlarına. Böyle olduğu için Allah Resulü bazen ayaklarında o günün şartları içerisinde terliğe benzeyen ya da bugünün lisanıyla kullanırsak sandalet denilen şeyler giyerdi. Namazda da bunu giymek caizdi. Halen de caizdir. Allah Resulü bu halde namaz kıldırıyor. Arkasındaki ashabın da büyük bir kısmının ayağında böyle terlikler var. Bir ara namazın orta yerinde Efendimiz terliklerini çıkarıyor. Gören çıkarıyor. Gören çıkarıyor. Bütün sahabe, terlik giyen bütün sahabe terliklerini çıkarıyorlar. İttiba dedik ya, işte bu. Temessuk bu. Taklit bu. Sormuyor. Soruşturmuyor. Allah Resulü yaptıysa eğer benim de yapmam gerekir düşüncesiyle aynı şeyi yapıyor. Bitiriyor Allah Resulü namazını, dönüyor. Niye çıkardınız terliklerinizi? Ya Resulallah sen çıkardın diye. Bana Cebrail haber verdi. Ayağımdaki terlikte necaset vardı. Necasetle namaz olmayacağı için ben çıkardım. Sizin terliklerinizde böyle bir şey yok ki. Onun için çıkarmanıza gerek yoktu. Bakın, okuyun diyor aslında Allah Resulü. maksadı okuyun diyor. Neden yaptığıma bir sorun, neden yaptığımı bir araştırın, ona göre amel edin diyor. Ama ashabtaki o sevda, o aşk böyle bir sorguyu sormaya bile ihtiyaç duyurmuyor. Ama Resulullah belki ondan sonraki nesiller sünneti nasıl anlasın diye işte bu uyarıyı yapıyor. Bu hatıranın başka bir hatırası daha var. Konuyla alakalı değil ama anlatayım müsaade ederseniz. Biliyorsunuz ifk hadisesini. İfk hadisesi olunca Efendimiz olayın mağduru olan Hazreti Ebu Bekir'i atlıyor. İlk kez Allah Resulü Ebu Bekir'le bir işi istişare etmiyor. Çünkü olayın bizatihi mağduru o. Hemen solunun adamı Ebu Bekir Ömer'e dönüyor. Ömer diyor. Ne diyorsun bu mesele hakkında? Ne diyor biliyor musunuz? Faruk lakabı dedik ya dostlar. Ya Resulallah diyor. Hatırlıyor musun bir gün terliklerini çıkarmıştın namazda, biz de çıkarmıştık. Sonra bize sormuştun siz niye çıkardınız diye. Biz de demiştik ya Resulallah sen çıkardın diye biz çıkardık. Sen de bize demiştin ki benim terliğime bir necaset bulaşmıştı. Cibril bana onu haber verdi, ben onun için çıkardım diye. Hatırlıyor musun ya Resulallah bunu? Evet hatırlıyorum ya Ömer. Vallahi ya Resulallah, terliğindeki bir damla necasete dayanamayan ve onun üzerine Cibril'i gönderen Allah senin iffetine ve namusuna uzanan bu lekeyi de Kur'an'ın ayetiyle temizleyecektir. Daha yok ayet ortada. Ayşe validemiz bile diyor ki ben asla Allah'ın bu olaya müdahil olacağını düşünmüyordum. Tek bir düşüncem vardı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya rüyasına ya ilhamen işareten Allah bir şey gönderecek de Efendimiz benim temiz olduğuma kanaat getirecek. Zaten getiriyor ama Allah'tan bir işaretle bu konudaki itmimanımı en üst seviyeye çıkacak. Hazreti Ömer böyle anlıyor işte. Faruk lakabı ona bu sözü söylettiriyor. İşte bu hadiseden görüyoruz ki dostlar Allah Resulü benim maksadımı okuyun diyor ashaba. Başka bir olayı aktarır Bukhari. Hatta birkaç farklı varyantla. Biz mesela Abdullah İbni Mesud'u ve ondan nakleden İbrahim en-Nehai'yi seçelim. Ve o rivayeti anlamaya çalışalım. İbrahim en-Nehai diyor ki sahabeden Abdullah İbni Mesud bize bir gün Allah Resulü'nün namazdaki yanılgısını anlattı. Ama hatırlamıyorum, o günde aklıma gelmedi açıkçası. Sorayım Allah Resulü, Abdullah İbni Mesud'a. Resulullah fazla mı kıldı, eksik mi kıldı? Bunu bilmiyoruz. Ama bir şekilde namazda bir eksikliğin olduğu muhakkak. Kıldırıyor Allah Resulü namazı. Sahabe de hiçbir şey söylemiyor. Aynen Allah Resulü'nün kıldığı gibi kılıyor. Namaz bitiyor. Ashabtan biri ya Resulallah diyor. Namazdaki hükümlerden herhangi birinde bir değişiklik mi var? Hayır diyor. Ne oldu ki? Ya Resulallah, namazı şöyle şöyle kıldınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada hepimize örnek olabilecek şu sözü söylüyor. Şunu iyi bilin ki eğer namaz konusunda yeni bir şey gelmiş olsaydı ben anında size açıklardım. Açıklamadığıma göre böyle bir hüküm söz konusu değil. O halde şunu unutmayın ki ben de bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unutabilirim. Sizin yanıldığınız gibi ben de yanılabilirim. Eğer unutur ve yanılırsam bana hatırlatın. Bu maksadı okuyun demektir aslında. Ve Allah Resulü bunu diyor ashabına. Sorun. Ya Resulallah neden yaptın bunu sorun diyor. bu terbiyeyle yetiştiği için sahabe aslında birkaç yıl sonra sormaya başladılar. Neyi mesela? Bedir Savaşı'nı hatırlayın. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'den 160 kilometre uzaklıktaki Bedir kuyularına Mekke müşriklerinden önce yetişmişti. Ve gelmiş, 5-6 su kuyusu var. O kuyuları önüne alacak şekilde askerini konuşlandırmıştı. Hubab İbni Munzir, Ensar'dan bir sahabi, geldi Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah dedi, burada konaklama Allah'ın sana bir emri mi, yoksa sizin kişisel tercihiniz mi? Benim kişisel tercihim dedi ya Resulallah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah, eğer sizin özel fikrinizse benim buna bir itirazım var. Nedir? Eğer ya Resulallah biz burada konaklarsak düşmanı sudan ayırmamış oluruz. Onlar da sudan istifade ettikleri için savaş uzadıkça uzar. Biz iyisi mi ya Resulallah? Kuyuların önüne konuşlanalım. Bütün kuyuları iptal edelim. Sadece bizim askerlerimizin arkasında kalan kuyu bırakalım. Oradan kendi su ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Böyle yapmakla düşmanı zor durumda bırakır, savaşı erken bitiririz. Haydi ey muhacir topluluğu, ey ensar topluluğu, Hubab İbni Munzir'in görüşünü kabul ederek onun dediği gibi konuşlanıyoruz. Bakın, Allah Resulü'nün maksadını okumaya başlıyor ashab. Bu terbiyeyi alıyor çünkü Allah Resulü'nden. Mesela başka bir olayı anlatır Müslüm bize, hepinize malum bir olan bir olay. Medine'ye geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Baktı Medineli çiftçiler ağaçları aşılama yöntemi ile birbirleriyle kullanıyorlar. Sormadı, soruşturmadı. Böyle yapmayın dedi. Sahabe de sormadı, soruşturmadı, lebbeyk diyerek icabet etti. Ve o sene Medine'de hurma ağaçlarına aşılama yapılmadı. Mahsul zamanı önceki senenin neredeyse yarısına yakın bir mahsul çıktı. Allah Resulüne sahabe bunun nedenini söyledi. Ya Resulallah, aşılamaya müsaade etmediniz ya geçen sene, onun için mahsul bu kadar az oldu dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ben de bir beşerim. İsabet de edebilirim düşüncelerimde, yanılabilirim. Siz dünya işlerini, yani bu işleri, şu çiftçiliği ya da benim vakıf olmadığım işleri benden daha iyi bilirsiniz. Bu nedir? Maksadı okuyun. Beni okuyundur bu. Maksadımı okuyun ki tefakkuh edesiniz. Ona göre de amel edesiniz. İşte üç örnek. Bunların sayılarını 30'a bile çıkarmak mümkündür. Ama temel düşünceyi anlamamız için bununla yetinelim. İşte sahabi dostlar, özellikle akli anlayan, yani işin şekli ve sadece lafsi boyutundan bir de maksat ve mana boyutuna taşıyan sahabe böyle anladı. Böyle anlamaya başlayınca ashab şunu sormaya başladı. Ya Resulallah, yaptığın uygulamanın kaynağı ne? Bu çok önemli. Ve bugün biz bu soruyu ihmal ediyoruz. Yapılan uygulamanın kaynağı ne? Kaynağı ne diye sünnete sorduğumuz zaman üç kaynak, üç cevap alırız. Üç cevap. Bir, amel edilmesi farz ve vacip, terk edilmesi günah olan sünnetler. Bir, amel edilmesi farz ve vacip, terk edilmesi günah olan sünnetler. Bu sünnetlerin kaynağı nedir? Vahidir. Özellikle vahiy diyorum, Kur'an demiyorum bakın. Ve bunu bilinçli seçiyorum. Bunun kaynağı Kur'an değil, vahidir. Niye bunu seçtim söyleyeceğim. Bu öyle bir şey ki ve sünnette en önemli olan şeydir aslında, sınıftır. Amel edilmesi farz ya da vacip, terk edilmesi ise günah. Yani terk edilmesi insanı sorumluluk sahibi kılacak sünnetler. Ne gibi? Namazlar gibi, rekatları gibi, kılınış şekilleri gibi. Yine hanımların affına sığınıyorum ama söylemem lazım. Adet olmuş hanımların namaz kılmaması gibi. Adet olmuş hanımların namazlarını kaza etmemeleri gibi, oruçlarını kaza etmeleri gibi. Bir nikahta hala ile yeğenin, teyze ile yeğenin tutulmasının yasaklanışı gibi. Ve bunun gibi onlarca mesele. Bunun kaynağı vahidir, Kur'an değil, vahidir. Ve bu amel edilmesi bizim üzerimize farz ya da vacip, terk edilmesi de günah olan sünnetlerdir. Bu bir. İkincisi, amel edilmesi fazilet, terk edilmesi ise sakıncalı olan sünnetler. Tekrar edeyim mi bunu? Amel edilmesi faziletli, terk edilmesi ise sakıncalı olan sünnetler. Ne gibi? Sabah namazının ilk iki sünneti gibi. Bakın. Ne gibi? Ezan gibi, kamet gibi. Ne gibi? Abdest alırken ağza su vermek gibi. Amel edilmesi fazilet, terki de sakıncalı. Terk ederse günahkar mı olur? Hayır. Allah'la kendi arasındaki. Ama sakıncası var. Sakıncalarının ne olduğunu da doğru bir biçimde tespit etmemiz çok da isabetli bir şey değil. Onun için burada müçtehit imamlar, harama yakınsa eğer tenzih, tahrimen mekruh, helale yakınsa eğer caiz olarak nitelendirmiş. Ya da biraz daha alt bir biçimde mekruhiyetine işaret etmiş. Sünneti de bunun gibi sınıflandırmış. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkede diye. Bağlayıcılık açısından. Dolayısıyla ikincisi de bu. Amel edilmesi fazilet, terk edilmesi sakıncalı. Bunun kaynağı ne? Kaynağını sormamız lazım. Kaynağı Allah Resulü'nün vahiden aldığı ilhamlar ve kişisel tecrübeleridir. Bu da iki. Üçüncüsü dostlar, amel edilmesi güzel, terk edilmesi sakıncalı olmayan uygulamalar. Bunun kaynağı ne? Allah Resulü'nün beşer. Amel edilmesi güzel ama terkinin hiçbir sakıncası yok. İşte en başında söylediğimiz duygusal anlaşılan bireysel tercihler var ya, onlar bu sınıfta mütalaa edilir işte. Allah Resulü'nün giyim kuşamı, yeme tarzı, yemek tercihleri, içmesi ya da uyumasıyla ilgili bazı özel durumları sünnetin bu üçüncü şıkkında mütalaa edilir. İşte böyle anlamak lazım. Eğer böyle anlamayıp da her şeye sünnet, şu sünnet, şöyle yapmazsan günah, şöyle yaparsan böyle gibi bazı şeyler söylersek havada konuşmuş oluruz. Sahabedeki sünnetin uygulamaları böyleydi. Kaynağına ait aslında başka şeyler söyleyeceğim ama ezan okundu. Biz de namaza duralım. Bunu da bir dahaki derse bırakalım. Şunu söyleyeyim sadece son olarak arkadaşlara. kaynağın vahiy olması meselesinden ne anlamamız gerekir? Bunu biraz da siz araştırın. Özellikle Necm suresinde o hevasından konuşmaz, o ne konuşursa vahidir diyen ayetin gölgesinde Allah Resulü'nün uygulamalarının vahiy ile nasıl bir bağı olduğunu, Allah Resulü'nün yazılı Kur'an ayetleri dışında acaba Allah ile farklı bir iletişiminin olup olmadığı, Allah'ın Kur'an dışında Resulü ile elçisi ile nasıl bir iletişim kurduğunu bir araştırın. Araştırın ki burada hem ben temkinli konuşayım hem de size söylediğim sözler daha iyi anlaşılsın. Rabbim her şeyi olduğu gibi sünneti de tefakkuh ederek hakkıyla anlayanlardan eylesin. Anladıklarımızı da kaybolup giden sözlerden değil, hayatlarımıza yön veren sözlerden eylesin inşallah. Evet.